ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้จะได้บรรยายเรื่องภาษาคนภาษาธรรมต่อไปเพราะว่ายังไม่จบแต่ว่าเป็นภาษาคนภาษาธรรมชนิดที่ไม่อยู่ในวงแห่งการพูดจาหรือคิดนึกทั่วไปจึงบรรยายในลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือบรรยายไปตามลำดับอักษรเพื่อความค้นง่ายศึกษาง่ายสำหรับคนอีกประเภทหนึ่งการบรรยายภาษาคนภาษาธรรมนี้บางคนอาจจะคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเป็นเรื่องทางภาษาเท่านั้นแต่ขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่าไอ้ภาษานั่นน่ะมันเป็นเครื่องรองรับธรรมะเหมือนภาชนะสำหรับใส่ของไม่มีภาชนะรองรับมันก็กระจัดกระจายสูญหายไปหมดภาษาก็เป็นเครื่องรองรับไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะถ้าเราเข้าใจภาษาดีก็จะฟังรู้เรื่องดีถ้าจะพูดเองก็จะพูดได้ดีจึงขอให้ท่านทั้งหลายสนใจสิ่งที่เรียกว่าภาษาคนและภาษาธรรมกันไว้เป็นพิเศษภาษาคนเป็นภาษาตื้นๆตามที่คนทั่วๆไปก็รู้จักและใช้พูดกันอยู่ ภาษาธรรมนั้นมีความหมายลึกซึ่งต้องเป็นผู้ศึกษาคิดนึก หรือว่ามีธรรมะแล้ว จึงจะสามารถพูดได้ฟังถูกมันต่างกันมากอยู่เหมือนกันขอให้สนใจศึกษาไว้บ้าง ก็จะดี คือจะสะดวกในการฟังและในการพูดเรื่องต่างๆอันเกี่ยวกับธรรมะต่อไปนี้ก็จะได้พูดไปตามลำดับอักษรคอคอคอคอคองอไปตามลำดับให้ในหมวดกอนี่ คำแรกก็คือคำว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเช่นกฎหมายเป็นต้นเรียกว่ากฎในภาษาคนหมายถึงกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นมนุษย์เป็นผู้บัญญัติขึ้นบางทีก็มีอำนาจก็บัญญัติตามอำนาจ เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ หรือตามความจำเป็นเฉพาะถิ่นเฉพาะยุคเฉพาะสมัยไปเสียก็มีนี่เรียกว่ากฎในภาษาคนส่วนกฎในภาษาธรรมนั้นมนุษย์ไม่ได้ตั้งธรรมชาติเป็นคนตั้งเรียกว่ากฎของธรรมชาติที่ไหนมีธรรมชาติที่นั้นก็มีกฎของธรรมชาติเป็นกฎที่ธรรมชาติกำหนดขึ้นมาหรือยิ่งกว่ากำหนดขึ้นมาคือมันมีอยู่เองเป็นไปเองซื่อตรงที่สุดเฉียบขาดที่สุดหรือว่าเป็นธรรมที่สุดก็เป็นกฎของธรรมชาติเช่นการที่ต้องเปลี่ยนแปลงการที่ต้องเป็นทุกข์ทรมานเพราะการเปลี่ยนแปลงความไม่มีตัวตนที่จะไม่ต้องทุกข์ทรมานเช่นนั้นนั่นเรียกว่าเป็นกฎของธรรมชาตินี่เป็นภาษาธรรมกฎในภาษาคนมนุษย์หรือคนตั้งกฎในภาษาธรรมธรรมชาติตั้งต่างกันอย่างนี้ที่นี่คำว่ากัตตะเวทีก็แปลว่าในภาษาคนก็หมายถึงต อบสนองคุณของผู้ที่มีคุณเรียกว่ากตเวทีส่วนในภาษาธรรมนั่นได้แก่การกระทำที่คนอื่นรู้ว่าเรารับรู้สิ่งที่เขากระทำแก่เราจะเป็นการสนองคุณหรือไม่สนองคุณก็ไม่เป็นประมาณแต่เป็นการกระทำที่คนทั่วไปรู้ว่าเรารับรู้ในสิ่งที่เขากระทำแก่เราก็เรียกว่ากตเวทีตามตัวหนังสือแปลว่าทำให้รู้สิ่งที่เขากระทำแล้วแก่เราในภาษาคนเรามีความหมายทางศีลธรรมคือจะต้องตอบสนองบุญคุณแก่ผู้ที่กระทำแก่เราในภาษาธรรมนี้เป็นคำกลางๆ เป็นการแสดงกระทำออกมาให้รู้ว่าเรายอมรับรู้สิ่งที่เขากระทำแก่เรา ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากตัญญูในภาษาคนก็เป็นผู้รู้คุณของผู้อื่นที่กระทำแก่ตนโดยทั่วๆไปตามธรรมดาที่คนเรารู้จักและมีกันอยู่เป็นผู้กตัญญูรู้คุณท่านแต่ทำไมภาษาธรรมที่ไม่เกี่ยวกับคนนี่รู้สิ่งที่ปัจจัยกระทำขึ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าปัจจัยกระทำขึ้นมาเลี้ยวดูไปทางไหนเห็นอะไรบ้างก็ว่าทุกสิ่งนั้นปัจจัยกระทำขึ้นมานี่มันเป็นไปได้เองก้อนหินก้อนนี้ก็ดีต้นไม้ก็ดีดินทรายอะไรก็ดีมันมีปัจจัยกระทำให้เกิดขึ้นมาเรารู้สิ่งเหล่านี้ว่าปัจจัยกระทำให้เกิดขึ้นมาก็เรียกว่ากตัญญูได้เหมือนกันในภาษาธรรมอันลึกกว่าภาษาคนทีนี้มาถึงคำว่ากถาธรรมกถากถาแปลว่าเรื่องที่กล่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่ากถาในภาษาคนก็หมายถึงคำกล่าวทั่วๆไปก็เรียกว่ากถาทั้งนั้นแหละเป็นคำกล่าวกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวก็เรียกว่ากถา แต่ถ้าในภาษาธรรมนั้นต้องเป็นคำที่มีประโยชน์ คือเป็นธรรมกถาคาถาที่เป็นธรรมประกอบด้วยธรรมบรรยายไปตามธรรมคือมีประโยชน์นั่นเองถ้าเป็นคาถาจึงสมควรกล่าวคือต้องเป็นธรรมถ้าไม่เป็นธรรมก็ไม่เรียกว่าคาถานั่นคาถาก็เรื่องที่มีประโยชน์ดีกว่าไปนอนในคำพูดของคนธรรมดาที่ไม่มีประโยชน์นั่นไปนอนจะดีกว่ามาพูดกันให้เสียเวลาและตามธรรมดาคนก็มักพูดกันโดยเรื่องที่ตัวชอบโดยไม่คำนึงถึงว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์บางคนก็ชอบคาถานินทาคาถาเรื่องที่กิเลสดันขึ้นมาให้พูดให้จ้าคาถาอย่างนี้ไม่ใช่คาถาในภาษาธรรมถ้าเป็นคาถาในภาษาธรรมต้องมีประโยชน์ดีกว่าไปนอนแน่ๆคำนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสว่าถ้ามันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องกล่าวแล้วไปนอนเสียก็ยังดีกว่าเราจึงมีคาถาในลักษณะที่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังเสมอไปทีนี้ก็มาถึงคำว่ากนิษฐ์คือกนิษฐานะกนิษฐะกนิษฐานะภาษาคนก็แปลว่ามันน้อยหรือเป็นน้องแล้วก็เป็นน้อยกว่าก็เรียกว่ากนิษฐ์ ในภาษาธรรมก็แปลว่ามันด้อยคุณธรรมกว่าข้าพายพูดตรงๆว่าคนแก่หัวงอกแล้วเป็นน้องของเด็กอมมือก็ได้ถ้าเด็กอมมือมันพูดจาได้ถูกต้องกว่ามันไม่ได้เอาที่ว่ามันเกิดที่ลังเลยตัวเล็กกว่าในทางเรานั่นไม่ใช่มันมีคุณธรรมด้อยกว่ากันแล้วกันก็เรียกว่าเป็นกนิษฐ์คือน้อยกว่าหรือเป็นน้องระวังให้ดีจะเป็นพี่เป็นน้องถ้าในภาษาธรรมมันเล็งเอาคุณธรรมที่มีอยู่เป็นหลักถ้าภาษาคนก็เอาเรื่องปรากฏเป็นหลักมันตัวมันเล็กกว่าหรือมันเกิดทีหลังมันก็น้อยหรือเป็นน้องนี่มันต่างกันอยู่อย่างนี้รู้จักความหมายของคำในสองลักษณะกันอย่างนี้ที่นี่คำว่ากบฏกบฏนั่นเป็นกบฏกบฏต่อพระราชาผู้ครองเมืองกบฏต่อเจ้าของกบฏต่อเจ้านายนั่นเรียกว่ากบฏไม่ภาษาคนก็รู้กันว่าไม่ควรทำทำกันแล้วไม่ดีเป็นคนกบฏในภาษาคนเขาก็กำลังเกลียดคนกบฏทรยศกันทั้งนั้นแต่ในภาษาธรรมนั่นมันมองไกลไปกว่านั้นธรรมดามีกิเลสเป็นนายเนื้อหัวคนธรรมดามีกิเลสเป็นนายเนื้อหัวครอบครองอยู่บังคับอยู่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผู้ครองอย่างนี้ควรขบฏกลายเป็นสิ่งที่ควรทำควรทำการขบฏต่อไอ้สิ่งที่เรียกว่ากิเลสที่มันควบคุมเราอยู่หรือเป็นนายเราอยู่อาจจะพูดได้ว่าขบฏต่อตัวตนขบฏต่อตัวเองที่มีกิเลสไอ้กิเลสนั่นจะต้องทำลายเสียอย่าให้มาครองเรามายึดครองเราคำว่าขบฏในภาษาธรรมก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ควรจะทำหรือว่าต้องทำโดยซ้ำไปไม่อย่างนั้นมันจะเป็นที่ฆ่าของกิเลสตลอดการตลอดเวลาทีนี้คำว่ากระบาลก็หมายถึงกระโหลกศีรษะหรือว่าหมายถึงเครื่องเส้นผีก็เรียกว่ากระบาลด้วยเหมือนกันทีนี้ภาษาธรรมก็หมายถึงไอ้สิ่งที่คุ้มครองอวัยวะที่สำคัญที่สุดฉะนั้นสมองสำคัญที่สุดต้องมีกระโหลกศีรษะคุ้มครองไว้อวัยวะที่สำคัญที่สุดมันจะต้องมีสิ่งคุ้มครองอะไรจะเป็นสิ่งคุ้มครองที่ดีไปกว่าธรรมะนั้นไม่มีเราจะต้องมีธรรมะเหมือนกับว่ากะโหลกศีรษะหรือเป็นเกราะหุ้มอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวก็ได้ถ้าสำคัญว่าถ้าหมายความสำคัญทั้งเนื้อทั้งตัวก็คุ้มครองกันทั้งเนื้อทั้งตัวแต่ว่าถ้ามันสำคัญอยู่ที่จุดไหนก็คุ้มครองที่จุดนั้นเราก็เห็นได้ว่ามันสำคัญอยู่ที่ใจแล้วก็จะมีสิ่งคุ้มครองใจโดยเฉพาะอะไรจะเป็นเครื่องคุ้มครองใจโดยเฉพาะก็ไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะมีเครื่องคุ้มครองใจอย่างเดียวกับที่มีกะโหลกศีรษะคุ้มครองมันสมอง ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรม ในภาษา คนนี่คำว่ากรรมนี่ มันมักจะหมายถึงบาปกรรมคือกรรมชั่วจนเพื่อมีกรรมแล้วมีกรรมแล้วก็มีผลแห่งความชั่วความทุกข์ทรมานเข้ามาเรียกว่ามีกรรมต้องลำบากยากเข็ญหรือบางทีก็หมายถึงความตายถึงแก่กรรมแล้วก็คือตายแล้วนี่คำว่ากรรมกรรมในภาษาคนพูดกันอยู่แต่เพียงอย่างนี้ส่วนคำว่ากรรมในภาษาธรรมนั้นหมายถึงการกระทำที่กระทำไปด้วยเจตนามีกิเลสเป็นเหตุให้เจตนาหรือมีความไม่รู้มีอวิชชาเป็นเหตุให้เจตนาการกระทำลงไปด้วยเจตนาเพื่อจะได้รับผลตามที่ความไม่รู้หรือกิเลสนั้นมันต้องการอย่างนี้จึงจะเรียกว่ากรรมไม่ได้หมายถึงความตายไม่ได้หมายถึงความยากลำบากก็ได้คือหมายถึงการกระทำที่ทำด้วยเจตนาเพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่งทำไมจะต้องเรียกกรรมดีว่าทำด้วยกิเลสเจตนาเพราะกิเลสมันไม่รู้ว่าความดีนี่ไม่ก็ไม่มีอะไรมากมายความดียังไม่ใช่ความสงบความชั่วก็ยังไม่ใช่ความสงบความดีก็ยังเป็นสังขารปรุงแต่งให้กระโดดโลดเต้นไปตามความหมายแห่งความดีนี่แม้จะทำดีก็ยังคงเป็นกรรมอยู่นั่นเองถ้าทำด้วยเจตนาคำว่ากรรมในภาษาธรรมหมายถึงการกระทำที่ทำไปด้วยเจตนาอันเกิดมาจากกิเลสหรือจากอวิชชาอย่างนี้ในภาษาคนก็หมายถึงความตายบ้างหมายถึงความทุกข์ทรมานความบีบคั้นของเองความชั่วบ้างต่างกันอยู่ที่นี่ก็มาถึงคำว่ากรรมฐานกรรมฐานในภาษาคนก็ทำตามแบบตามพิธีที่กำหนดไว้จึงมีกรรมฐานแบบนั้นกรรมฐานแบบนี้สำนักนั้นสำนักนี้อาจารย์ชื่อนั้นอาจารย์ชื่อนี้มีกรรมฐานต่างๆนานาเป็นการกระทำตามแบบพิธีที่มีอยู่ที่วางไว้นี่ภาษาคนกรรมฐานเป็นอย่างนี้ภาษาธรรมหมายถึงการกระทำที่ทำเพื่อความหลุดพ้นหลุดพ้นชั่วคราวหลุดพ้นตลอดกาลหลุดพ้นทางจิตหลุดพ้นทางสติปัญญาอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นการกระทำเพื่อการให้เกิดผลเป็นการหลุดพ้นแล้วก็เรียกว่ากรรมฐานไม่เกี่ยวกับพิธีไม่เกี่ยวกับเรื่องผูกขาดเป็นสำนักนั่นเป็นสำนักนี่เป็นของคนนั่นเป็นของคนนี่แต่มันขึ้นอยู่กับความจริงของธรรมชาติว่าถ้าทำลงไปอย่างนี้แล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ที่ตั้งแห่งการกระทำมันถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่เราเรียกว่ากรรมฐานอย่าต้องมีแบบนั้นแบบนี้เลยมีแต่มันถูกต้องชนิดที่มันจะขจัดไอ้ความทุกข์ออกไปเสียก็พอแล้วทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมบทกรรมบทกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทเรียกกันว่ากรรมบทมีอยู่10อย่างทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วก็แปลว่าเป็นวัดที่บัญญัติไว้ให้กระทำสำเร็จรูปเป็นแบบฉบับอย่างนั้นอย่างนี้ศึกษาง่ายง่ายให้กระทำกันไปง่ายง่ายก็จะมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลไปซ้ำไปแต่ในความหมายยังไม่สูงพอไม่ถึงที่สุดแต่เขาก็มีการบัญญัติแนวทางแห่งการกระทำไว้แล้วด้วยเหมือนกันทีนี้ในภาษาธรรมะก็ว่าเป็นกลางๆคือหนทางแห่งการกระทำที่กฎของธรรมชาติวางไว้อย่างไร แนวทางแห่งการกระทำตามที่ธรรมชาติกำหนดว่าอย่างไร เป็นหนทางแห่งการกระทำถ้าเป็นเกี่ยวกับมนุษย์บัญญัติเนี่ยมันก็เป็นของมนุษย์บัญญัติบัญญัติถูกก็ถูกบัญญัติผิดก็ผิดบัญญัติต่ำก็ต่ำบัญญัติสูงก็สูงดังนั้นมันจึงมีสูงต่ำลึกตื้นกันไปตามแบบของลัทธินั้นๆซึ่งมีอยู่หลายลัทธิหรือหลายศาสนาด้วยกันในพุทธศาสนาเรามีกรรมบท10ก็ถึงขนาดสูงสุดตามที่กำหนดไว้โดยอาศัยหลักของธรรมชาติเป็นพื้นฐานทีนี้คำว่ากรรมวิบากกรรมวิบากซึ่งแปลว่าวิบากแห่งกรรมในภาษาคนธรรมดามักจะหมายถึงแต่ฝ่ายทุกข์หรือฝ่ายผิดฝ่ายลำบากยากแค้นเรียกว่ากรรมวิบากบางทีก็เรียกว่าวิบากเฉยๆก็หมายถึงความทุกข์ความชั่วฝ่ายผิดซะแล้วในภาษาคนในภาษาไทยนะบัญญัติกันอย่างนี้แต่ถ้าในภาษาธรรมคำว่ากรรมวิบากหมายถึงผลกรรมทุกชนิดดีก็ได้ชั่วก็ได้เป็นผลแห่งการกระทำกันแล้วกันผลกรรมทุกชนิดเรียกว่ากรรมวิบากคำที่นี้มาคำกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์อย่างที่ถ้าใจกันดีว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของใครเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ในภาษาคน กรรมสิทธิ์นั้นก็เป็นของบุคคลนั้นนั้นตามกฎหมายบัญญัติความเป็นเจ้าของตามที่กฎหมายบัญญัตินี่ในภาษาคนความเป็นเจ้าของของธรรมชาติธรรมชาติเป็นเจ้าของที่แท้จริงนี่กฎหมายไม่อาจจะบัญญัติความเป็นเจ้าของตามที่ธรรมชาติบัญญัติซึ่งมนุษย์ก็ดื้อโกงขโมยเอากรรมสิทธิ์ของธรรมชาติมาเป็นของตนเอามาเป็นตัวกู้เอามาเป็นของกู้อย่างนี้เรื่องมันผิดกรรมสิทธิ์เพราะว่ากรรมสิทธิ์เป็นของธรรมชาติเป็นความจริงเป็นของธรรมชาติ ถึงพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ความจริงก็ยังเป็นของธรรมชาติอยู่นั่นแหละท่านก็ไม่ตู่กรรมสิทธิ์ของธรรมชาติท่านก็มากล่าวตามที่เป็นจริงตามกฎของธรรมชาติอย่างไรเป็นผู้ค้นพบเป็นผู้เปิดเผยคำว่า กรอบหน้ากรอบหน้ากรอบประดับหน้านี่ภาษาคนเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งใส่กันที่หน้าผากเรียกว่าอุณหิตอุณหิตในภาษาคนคือ กรอบหน้า ประดับหน้าให้สวย ส่วนภาษาธรรมนั้นหมายถึงธรรมะที่ประดับหน้าเหมือนกันแต่หมายถึงจิตใจคือหน้าตาแห่งจิตใจธรรมะ เป็นกรอบหน้า เป็นอุณหิต ประดับหน้าตาแห่งจิตใจฟังดูให้ดีๆไอ้กรอบหน้าเอามาใส่เข้าที่หน้านั่นน่ะมันก็หน้าด้านหน้าทะเล่นก็ได้มันไม่มีความถูกต้องอะไรก็ได้มันเป็นเรื่องที่สมมติกันเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นอุณหิตถ้าจริงเป็นธรรมะอุณหิตแล้วมันก็ประดับใจซึ่งก็มีหน้าตาเหมือนกันหน้าตาของจิตใจคือลักษณะแห่งความเป็นอย่างนั่นอย่างนี้เป็นจิตใจอย่างไรก็มีลักษณะอย่างหนึ่งธรรมะจะประดับหน้าตาแห่งจิตใจให้สวยงามอย่างนี้เรียกว่ากรอบหน้าหรืออุณหิตแห่งภาษาธรรมเอาทีนี้มาถึงคำว่ากระจกเงากระจกเงา ในภาษาคนก็ใช้สองหน้าในภาษาธรรมก็ใช้สองใจกระจกเงาในภาษาคนใช้สองหน้าสมัยก่อนนู่นก็ใช้น้ำเนี่ย น้ำที่มีอยู่น่ะใช้สองดูหน้าได้ยินว่าสัตว์เดรัจฉานบางชนิดก็ชอบสองหน้าส่องดูในเงาน้ำต่อมามนุษย์รู้จักทำกระจกเงาอย่างที่เป็นกระจกแล้วก็มีอะไรอาบเนี่ยส่องหน้าก็สะดวกขึ้นมากกระจกเงาก็ยังคงส่องหน้าในภาษาคนแต่ถ้าว่าเป็นภาษาธรรมกระจกเงานั้นจะต้องส่องใจส่องให้เห็นใจว่าจิตใจกำลังเป็นอย่างไรก็เรียกว่าแว่นภาษาโบราณเขาเรียกว่าแว่นเอาโลหะมาขัดให้เป็นเงาและใช้สองหน้าก็มีก่อนหน้านั้นใช้ดูเงาในน้ำก็มีแต่ตอนนี้พอมาถึงสองใจสองใจมันก็คือตัวธรรมะธรรมะมีอยู่อย่างไรเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างไรเอามาวัดดูกับจิตใจว่ากำลังมีอยู่อย่างไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่ควรจะมีและควรจะส่องดูอยู่เสมอควรจะส่องดูเห็นลักษณะหรือภาวะแห่งจิตใจของตนอยู่บาลีเรียกว่าอาธาตหรืออาธาสะธรรมาธาสะแปลว่ามีกระจกเงาสธรรมะสำหรับจะส่องใจควรจะมีไว้ประจำตัวด้วยกันทุกคนเพื่อแต่งให้จิตใจมันงามเช่นเดียวกับมีกระจกเงาส่องหน้าเพื่อแต่งหน้าให้มันงามโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวมันชอบมีติดตัวอาตมาเคยเห็นหลายๆคนผู้หญิงเขาควักอะไรมาจากกระเป๋ามาส่องหน้าวีผมกันที่นี่มาที่สวนโมกนี่ในระหว่างที่พักอยู่ในสวนโมกนี่ยังส่องหน้าดังหลายหนควักกระจกเล็กๆออกมาส่องหน้านี่มันสนใจมากถึงขนาดนี้แต่ที่ส่องใจปีหนึ่งก็ไม่ได้ส่องกระหนหนึ่งขอเตือนกันไว้ว่าจงมีกระจกเงาส่องใจในภาษาธรรมทีนี้ก็มาถึงคำว่ากระดองสัตว์ที่มีกระดองเช่นปูเช่นเต่าอย่างนี้มันมีกระดองมันเป็นเครื่องคุ้มครองกระดองอย่างเต่าอย่างนี้ถ้ามันหดอยู่ในกระดองมันก็ปลอดภัยเสือก็กินหญ้านี่เรียกว่ากระดองในภาษาคนมันเป็นกระดองธรรมดาเนี่ยคุ้มครองเนื้อตัวอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาธรรมมันหมายถึงธรรมะที่คุ้มครองใจธรรมะจะเป็นกระดองคุ้มครองป้องกันไม่จิตใจหรือไม่ชีวิตเนี่ยเป็นอันตรายในบาลีระบุไปยังสติปัฏฐาน4ว่าเป็นกระดองเหมือนกระดองเต่าคุ้มครองเต่าให้พ้นภัยสันใดก็สันนั้นเราจงมีกระดองกันทุกคนเถิดแต่ไม่ต้องเป็นเต่ามีกระดองแต่ไม่ต้องเป็นเต่ามีธรรมะเป็นเหมือนกระดองคุ้มครองอันตรายทั้งทางกายทั้งทางจิตนี่เรียกว่ามีกระดองในภาษาธรรมในความหมายเดียวกับภาษาคนถ้ามีกระดองแล้วก็คุ้มครองได้ถ้าแต่ว่ากระดองในภาษาคนนั้นมันตีแตกได้แต่ถ้าว่ากระดองในภาษาธรรมแล้วไม่มีอะไรจะมาตีให้แตกได้มันคุ้มครองได้โดยแท้จริงเอาทีนี้ก็มาถึงคำว่ากระต้อยตีวิทย์เป็นนกชนิดหนึ่งร่องอยู่แถวทุ่งนาป่าละเมาะกระต้อยชีวิตกระต้อยชีวิตคำนี้ก็หมายถึงนกชนิดนั้นน่ะกระต้อยชีวิตนั่นน่ะ ที่ในภาษาธรรมมันมีความหมายน่าหัวเราะเพราะอ่านพบในอรรถกถาไอ้คนที่มันกลัวฟ้าจะถล่มนอนหงายกระชูตีนขึ้นฟ้าเขาว่านกกระต่อยชีวิตมันนอนอย่างนั้นทำไมมันนอนอย่างนั้นเพราะว่ามันกลัวว่าฟ้าจะถล่มลงมาเวลาหลับดังนั้นคำว่ากระต่อยชีวิตในภาษาธรรมคือคนโง่มันกลัวจนถึงกับว่าฟ้าจะถล่มลงมาเวลาหลับต้องเอาตีนขึ้นค้ำไว้แต่มองอีกทางหนึ่งก็จะมองในแง่ดีก็ว่ามันก็เป็นคนไม่ประมาทมันคนไม่ประมาทนะมันก็ได้เหมือนกันนะกระต่ายชีวิตมองในแง่โง่มันก็โง่ในมองในแง่ฉลาดมันก็ฉลาดถ้าเรามีความสุขุมรอบคอบคุ้มครองป้องกันไว้ดีๆไม่เกิดอันตรายขึ้นไม่ว่าเวลาใดก็จะดีเหมือนกันอย่างว่าเวลาหลับก็อย่าให้ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาสำรวมวัดปฏิบัติเรื่องสีหะสัญญามีสติตลอดเวลาที่หลับนี่ก็เป็นนกกระต่อยชีวิตในภาษาธรรมที่นี่คำว่ากระพันกระพันก็คือคงกระพันชาตรีคงกระพันชาตรีนี่ใช้กันทุกภาษามีคำพูดในทุกภาษาคงกระพันทนต่ออันตรายทนต่อการทำลายถ้าว่าคงกระพันในภาษาคนก็คงกระพันต่อศาสตราอาวุธยิงไม่เข้าฟันไม่ออกนี่เรียกว่าคงกระพันก็เคยชอบกันมากศึกษากันมากก็เรียนกันมากแต่วันนั้นมันเป็นภาษาคนคงกระพันอย่างนั้นในภาษาคนจริงบ้างเท็จบ้างอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าคงกระพันในภาษาธรรมแล้วมันก็คงกระพันต่อการบีบคั้นของกิเลสและความทุกข์กิเลสบีบคั้นไม่ได้เรามีธรรมะพอต่อสู้การบีบคั้นของกิเลสอย่างนี้เราคงกระพันต่ออาวุธของกิเลสต่อการบีบคั้นของกิเลสหรือจะเลยไปถึงความทุกข์ก็ได้คงกระพันต่อความทุกข์อย่างที่พูดไว้เสมอว่าดัทธาตาเช่นนั่นเองเนี่ยนี่เครื่องรางที่ทำให้คงกระพันที่สุดกิเลสโผล่หน้ามาก็เห็นเช่นนั่นเองก็ไม่หลงรักหลงโกรธความทุกข์มาก็เช่นนั่นเองไม่สุขไม่ทุกข์มีความคงกระพันอย่างยิ่งด้วยถือธรรมะสูงสุด ในพระพุทธศาสนาคือคำว่าตัทธามันก็เป็นอันเดียวกับสุญญตาอิทัปปัจจตารู้เรื่องนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรมาทำให้เป็นทุกข์ได้ไม่มีทำอะไรมาเป็นทุกข์ได้นั่นคือการคงกระพันจะใส่ชาตรีเข้าไปด้วยก็ได้คงกระพันชาตรีอะไรมาทำให้เป็นทุกข์ไม่ได้ในภาษาคนก็ทนต่ออาวุธธรรมดาสามัญในภาษาธรรมก็ทนต่อสิ่งร้ายกาจที่สุดคือกิเลสและความทุกข์ที่นี่ก็มาถึงคำว่ากระมนภาษาคนแปลว่าดอกบัวเนี่ยกัมมะละแปลว่าดอกบัวแต่ในภาษาธรรมแปลว่าหัวใจเขาคงจะสังเกตเห็นว่ามันคล้ายกับดอกบัวเลยเอามาเรียกกันชื่อของหัวใจ ภาษาคนก็คือดอกบัวกลางทุ่งนาภาษาธรรมก็คือหัวใจที่จะต้องพิทักษ์รักษากันไว้ให้ดีๆพร้อมเป็นจุดรวมของชีวิต รู้จักกัมมะละที่แปลว่าหัวใจกันไว้ให้ดีๆจะได้ปกป้องจะได้คุ้มกันจะได้รักษาไว้ในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากษัตริย์ราชามหากษัตริย์คำว่ากษัตริย์เนี่ย ภาษาคนก็แปลว่าคนที่เขาสมมติ ยกกันขึ้นเป็นกษัตริย์โดยวิธีการโดยพิธีการอะไรต่างๆตามที่สมมติให้เป็นกษัตริย์แต่ถ้าภาษาธรรมนั้นหมายถึงหน้าที่การงานหน้าที่การงานคือทำหน้าที่ปกครองให้เกิดความสงบระงับเป็นสันติภาพมีหน้าที่อย่างนี้ก็เรียกว่ากษัตริย์โดยหน้าที่โดยภาษาธรรม ไม่เพียงแต่ถูกสมมติไม่สมมตินั่นก็เป็นเป็นพิธีที่กระทำกันมาเป็นเครื่องประกาศความเป็นกษัตริย์แต่ถ้าจะเป็นกษัตริย์โดยแท้จริงก็ต้องทำหน้าที่ทำหน้าที่ปกครองให้เกิดความสงบสุขหรือสันติภาพถ้าเสียตามคำนี้จริงๆคำว่ากษัตริย์แปลว่าผู้จัดที่นาที่ดินก่อนนี่เรื่องที่ดินเรื่องที่นาทำกินนี่สำคัญมากทะเลาะวิวาทกันก็เพราะเหตุนี้กษัตริย์เป็นผู้จัดเรื่องที่นาจะจัดให้เป็นของกษัตริย์คนเดียวแล้วก็แบ่งให้แต่ละคนไปทำมาหากินตามส่วนของตนอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ากษัตริย์ผู้จัดที่นาทีนี้ก็มาถึงคำว่ากาลีจะมาเป็นคำอีกคำกาลีกาลีแปลว่าความเลวร้ายเป็นชื่อของผีปีศาจอันร้ายกาจนั่นภาษาคนถ้าภาษาธรรมแล้วไม่มีอะไรกาลีไปยิ่งกว่ากิเลสหรือกรรมชั่วร้ายกรรมที่ชั่วเป็นกาลียิ่งกว่าสิ่งใดๆกาลีทางสมมติกาลีทางลักษณะทางอะไรอย่างนั้นก็ไม่น่ากลัวอะไรที่น่ากลัวก็คือกาลีทางกิเลสคือกาลีทางทำกรรมชั่วผู้มีกรรมชั่วนั่นคือตัวกาลีเป็นผู้มีกรรมชั่วที่นี่ก็มาถึงคำว่ากสิระหรือกเกษียณกสิระแปลว่าน้ำนมเราเรียกกันว่าน้ำนมแต่ถ้าว่าในภาษาธรรมเราหมายถึงเลือดในหัวอกของมารดากสิระนะคือเลือดในหัวอกของมารดาแปลรูปออกมาเป็นน้ำขาวๆให้ลูกกินได้ในภาษาธรรมต้องมองกันอย่างนี้จะเห็นว่าการกินนมมารดานั้นมันก็เท่ากับกินเลือดของมารดาเลี้ยงชีวิตเรามาจึงควรจะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุดในชีวิตให้กินเลือดในอกของมารดาเลยคำว่าน้ำนมในภาษาคนก็นมเฉยๆแต่ในภาษาธรรมก็หมายถึงสิ่งสูงสุดที่บิดาที่มารดาสละให้แก่บุตรคือเลือด ทีนี้คำว่ากระสันในภาษาคนผูกมัดให้แน่นก็เรียกว่ากสันผูกอย่างกสันมัดให้แน่นแต่ในภาษาธรรมมันหมายถึงปฏิกิริยาที่เกิดมาจากกิเลสตัณหามีกิเลสตัณหามันก็กสันคือยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ผูกกสันในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจหรือกสันอย่างยิ่งในตัวตนของตนอย่างนี้เรียกว่าความกสันธรรมดาหมายถึงความรักอย่างมากที่สุดเรียกว่ากสันแต่ในภาษาธรรมะหมายถึงมันไปรักยึดมั่นถือมั่นอย่างยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตนจึงเห็นได้กันแล้วว่ามันมั่นอย่างมั่นถึงขนาดไหนกสันมั่นคงถึงขนาดไหนถ้ายึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานกสันในภาษาคนนี่ไม่เท่าไรแต่พักเดียวก็บางทีก็เลิกกันก็มีแต่ถ้ากสันในภาษาธรรมด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาแล้วมันตลอดกาลเลยมันเหนียวแน่นมันมั่นตลอดกาลเลย ทีนี้มาถึงคำว่ากระแสกระแสกระแสคนหมายถึงกระแสน้ำกระแสลมเป็นกระแสไฟในภาษาธรรมหมายถึงกระแสจิตหรือกระแสแห่งธรรมะกระแสจิตคือความคิดนึกที่จิตคิดนึกเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกระแสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่กระแสที่น่ากลัวควรจะรู้จักควรจะคุ้มครองป้องกันให้อยู่ในความถูกต้องแล้วกระแสจิตถ้าปรุงแต่งด้วยอวิชชา มันก็ไปสู่ความทุกข์ถ้าปรุงแต่งด้วยวิชามันก็ไปสู่ความดับทุกข์ต้องรู้จักกระแสรู้จักกั้นกระแสที่ควรกั้นไม่ให้ปรุงแต่งแต่ถ้ามันเป็นกระแสแล้วลำบากทั้งนั้นจะเป็นเรื่องกระแสทุกข์หรือกระแสสุขมันต้องว่ายเวียนมันต้องลอยไปตามกระแสสู้ไม่ว่ายเวียนไม่ล่องลอยดีกว่าหยุดกระแสเสียได้ ขึ้นมาจากกระแสได้ก็ยิ่งดีไม่ต้องเวียนว่ายไปในกระแสก็คือดับทุกข์เป็นพระนิพพานเวียนว่ายไปในกระแสบุญกระแสบาปก็เวียนว่ายทั้งนั้นกระแสดีกระแสชั่วก็เวียนว่ายทั้งนั้นขึ้นมาจากกระแสไม่มีกระแสนั่นแหละจึงเป็นความสงบสุขหยุดความทุกข์โดยสิ้นเชิงทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรัชกายกรัชกายแปลว่าหมู่ที่เกิดในน้ำคำว่ากายกายนี่มันแปลว่าหมู่คือหลายๆสิ่งแล้วก็เกิดในน้ำกรัชกายเนี่ยชลาภุชะก็แปลว่าเกิดในน้ำกรัชกายแปลว่าเกิดในน้ำคือร่างกายเนี่ยเกิดในน้ำ ในภาษาคนก็หมายถึงร่างกายสิ่งที่เกิดจากธุลีในน้ำมันก็มีหลายอย่างแม้แต่มนุษย์คนนี่ก็เกิดจากธุลีในน้ำแม้จุลินทรีย์ทั้งหลายก็เกิดในน้ำเป็นธุลีที่เกิดขึ้นในน้ำแล้วบางทีก็แห้งอยู่ในอากาศพอเอาไปใส่น้ำได้น้ำก็เกิดเป็นตัวขึ้นมานี่คำว่ากายกายนี่มันเกิดจากธุลีในน้ำมันควรจะรู้จักไว้ว่ามันเป็นธรรมชาติเช่นนั่นเองอย่าได้หลงรักยึดมั่นถือมั่นเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เลยให้มันเป็นสิ่งที่เกิดแต่ธุลีในน้ำตามธรรมชาตินี่ภาษาธรรมะรู้จักอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความทุกข์ที่นี้คำว่ากิริยากริยากริยากิริยาบางทีออกเสียงว่ากริยา ในภาษาไทยธรรมดาภาษาคนธรรมดาหมายถึงเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวในภาษาธรรมต้องเคลื่อนไหวด้วยเจตนาเคลื่อนไหวโดยร้ายเจตนาอย่างร้ายเจตนาสักว่าเป็นการเคลื่อนไหวถ้าเคลื่อนไหวด้วยเจตนาเรียกว่ากรรมถ้าเคลื่อนไหวโดยร้ายเจตนาก็เรียกว่ากิริยา กิริยามีผลเกิดขึ้นเป็นเพียงปฏิกิริยาถ้ากรรมมีผลเกิดขึ้นเป็นวิบากสังเกตความหมายข้อนี้แล้วจะเห็นความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงว่ากิริยาไม่มีเจตนามีผลเป็นเพียงปฏิกิริยาร้ายเจตนาต่อไปตามเดิมถ้าเป็นกรรมทำด้วยเจตนาผลก็มีออกมาเป็นเจตนาได้ตามเจตนามีความยึดมั่นถือมั่นในผลแห่งกรรมแต่ว่ามันยังมีความสำคัญเนื่องไปถึงว่าถ้าผู้หมดกิเลสแล้วหมดกิเลสแล้วไม่มีกิเลสแล้วทำอะไรก็ไม่เป็นกรรมเป็นเพียงกิริยาเช่นพระอรหันต์เคลื่อนไหวอะไรเป็นเพียงกิริยาไม่เป็นกรรมอย่างนี้ก็เลยไม่มีการกระทำกรรมเลยไม่มีการรับผลแห่งกรรม ทำอะไรเป็นเพียงกิริยา ผลเกิดขึ้นมาก็เป็นเพียงปฏิกิริยานี่ก็รู้กันไว้ว่าไอ้กิริยาหรือปฏิกิริยาของคนธรรมดานี่มันก็มีบางทีมันไม่มีเจตนา ก็มีแต่ว่าพระอรหันต์แล้วก็เป็นอันวันแน่นอนไม่มีกรรมเป็นเครื่องเจตนาก็เลยเป็นกิริยาและเป็นปฏิกิริยาเท่านั้นเนื่องที่นี้คำว่ากรุณากรุณาในภาษาคนธรรมดาแปลว่าสงสารก็อยากจะช่วยให้พ้นทุกข์นี่ในภาษาคนนะคำว่ากรุณาคืออย่างนี้แต่ในภาษาธรรมก็เลยเป็นคุณธรรมเครื่องอยู่ของพรหมของพรหมพรหมคือผู้ประเสริฐกรุณาเป็นคุณธรรม เป็นเครื่องอยู่อันหนึ่งของพรหมเรียกว่าพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสี่อย่างนี้เป็นพรหมวิหารกรุณาก็เป็นพรหมวิหารอย่างหนึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างหนึ่งของพรหมสัตว์ที่บัญญัติว่าเป็นพรหมคือประเสริฐ นั่นเขาอยู่ด้วยพรหมวิหาร กรุณาในภาษาธรรมหมายความว่าเป็นเครื่องอยู่ของพรหมถ้าภาษาคนธรรมดาก็คือเมตตากรุณาอย่างที่รู้สึกได้ตามสามัญสำนึกหรือแม้ที่สุดแต่สัญชาตญาณก็ยังมีเรียกว่ากรุณาในภาษาคนทีนี้คำว่ากลกลกลกลกละกลนี่ภาษาคนก็ว่า วิธีที่จะหลอกลวง เรียกว่ากลเป็นกลวิธีเป็นชั้นเชิงอะไรที่จะหลอกลวงเพื่อจะเอาประโยชน์ในทางที่ไม่เป็นธรรมแต่ในภาษาธรรมเราไม่ใช่อย่างนั้นเราใช้เป็นกลวิธีที่จะหลอกลวงกิเลสที่จะเล่นตลกกับกิเลสที่จะทำลายกิเลสขอให้ทุกคนมีกลวิธีที่จะทำลายกิเลสเหมือนที่คนธรรมดาเล่นกลกันเนี่ยแต่เพื่อเอาประโยชน์อย่างนี้เราจะเล่นกลกับกิเลสเพื่อทำลายกิเลสล้างผลาญกิเลสให้สิ้นเชิงก็เป็นกลด้วยเหมือนกันรู้จักใช้กลชนิดนี้จะดีมาก จะมีประโยชน์จะช่วยพ้นทุกข์อ้าวทีนี้ก็มาถึงคำว่ากลัมพรกลัมพรมันคู่กับกะลีกะลีกลัมพรกลัมพรภาษาคนก็อุบาทเลวร้ายที่สุดนี่เป็นกลัมพรถ้าภาษาธรรมก็มันชิบหายทางจิตใจในทางคุณธรรมเสื่อมเสียคุณธรรมไม่มีเหลือเรียกว่าชิบหายอย่างยิ่งชิบหายอย่างสูงสุดมันคือชิบหายจากคุณธรรมเป็นกลัมพรอย่างยิ่งกลัมพรตามธรรมดาภาษาคนนี่ไม่เท่าไรชิบหายเท่าไรก็ตั้งตัวได้อีกชั่วเจ็ดที่ดีเจ็ดผล แต่ถ้าว่าทางธรรมะภาษาธรรมและวินาศหมดพระวินาศเป็นส่วนลึกของจิตใจทีเดียวระวังในคำว่ากะลีกะลำพรในภาษาคนมันยังเล่นตลกกันได้แต่ในภาษาธรรมแล้วอย่าทำเล่นกับมันนั้นวินาศเลย ทีนี้คำว่ากล้ากล้าเช่นกล้าหาญเนี่ยกล้ากะล่าภาษาคนเนี่ยมันกล้าด้วยความบ้าบิ่นด้วยความมานะด้วยความทะเยอทะยานเนี่ยกล้าในภาษาคนแต่ถ้ากล้าในภาษาธรรมเนี่ยมันไม่บ้าบิ่นมันกล้าด้วยสติปัญญากล้าด้วยความรู้อันสูงสุดอันแน่นอนอันแน่ใจภาษาคนกล้าด้วยความโง่ภาษาธรรมกล้าด้วยความฉลาดความกล้ามีอยู่สองชนิดอย่างนี้รู้จักกล้าในภาษาธรรมกันให้มากเป็นของที่แน่นอนเป็นของที่ช่วยได้มีความกล้า เดี๋ยวนี้มันมีความกล้าอีกแบบหนึ่งกล้าด้วยความบ้าบิ่นหรือว่าเอาไอ้น้ำเมาใส่เข้าไปมันก็กล้ามันช่างมากที่จะออกศึกสงครามเขาให้กินเหล้านะได้ยินว่าให้มันกล้า มันกล้าอย่างนี้มันกล้าในภาษาคนมันมีเหตุใจที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอะไรแต่ถ้ากล้าอย่างแท้จริงและด้วยความถูกต้องกล้าด้วยความถูกต้องกล้าด้วยธรรมะกล้าด้วยความแน่ใจเป็นความกล้าหาญที่จะช่วยให้รอดได้ทีนี้มาถึงคำว่ากวีกวีกวีก็ได้กวีก็ได้ภาษาคนก็หมายถึงนักแต่งบทกลอนนักแต่งบทกลอนถ้าเป็นภาษาธรรมต้องเป็นกวีที่รู้ธรรมะและบรรยายออกมาเป็นบทกลอน ถ้าว่าเป็นกวีในภาษาคนแล้วมันพูดออกมาเป็นกลอนก็เรียกว่ากวีก็ได้เพลงเสี่ยวข้าวเพลงเฮเรือเพลงอะไรก็ได้แต่งออกมาได้ก็เรียกว่าเป็นกวีกวีในภาษาคนถ้ากวีในภาษาธรรมต้องรู้ธรรมะแล้วออกมาเป็นบทกลอนอันลึกซึ้งอันสูงสุดนี่เรียกว่ากวีแท้จริงในทางธรรมะถือกันอย่างนั้นกวีต้องรู้จักธรรมะด้วยแล้วก็พูดออกมาเป็นบทกลอนด้วยบทกลอนนี่มันมีประโยชน์คือจำง่ายจำง่ายถ้าไม่เป็นบทกลอนมันจำยากมันลืมง่ายถ้าทำเป็นบทกลอนแล้วมันลืมยากแล้วมันยังไพเราะมันเชิดชวนมันขี้ชวนได้ง่ายกว่าที่ไม่เป็นบทกลอนกวีภาษาคนให้เป็นบทกลอนมาด้วยกิเลสก็ได้แต่ถ้ากวีภาษาธรรมต้องมาจากสติปัญญาธรรมะที่เข้าถึงธรรมะอันแท้จริงจึงจะเรียกว่ากวีทีนี้กสิกสิแปลว่าทำนาก็สิกสิทำงานด้วยเครื่องไถ กสิแปลว่าการไถเครื่องไถกสิกรรมทัศคนก็ทำการเพาะปลูกทำไร่ทำนาปลูกต้นไม้ต้นลาดได้ผลของมันเอาไปขายเอาไปกิน ถ้ากสิในภาษาธรรมต้องทำนาให้เป็นผลออกมาเป็นอมตะเป็นอมตะคือเป็นนิพพานมีผลเป็นอมตะในทางวิญญาณอันนี้อมตะเป็นผล มีธรรมะหลายอย่างครบถ้วนแล้วก็ทำนาผลออกมาเป็นอมตะเป็นนิพพานภาษาคนทำนาออกมาเป็นผลกินได้ขายได้ภาษาธรรมออกมาเป็นความดับทุกข์ในทางจิตในทางวิญญาณนี่เรียกว่ากสิกสิกรรมในทางธรรมะ รู้จักคำกสิกรรมในทางธรรมะกันบ้างอย่ารู้จักแต่เพียงคำกสิกรรมในทางภาษาคนได้อย่างเดียวเลยที่นี่มาถึงคำว่ากังขากังขาความสงสัยคนก็สงสัยไอ้เรื่องที่จะได้เรื่องที่จะได้จะได้มาอย่างไรจะทำอย่างไรจึงจะได้ความสงสัยในภาษาคนมันมีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าความสงสัยในภาษาธรรมมันไปไกลกว่านั้นมันเกี่ยวกับอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนตนคืออะไรตนจะเป็นอย่างไรอดีตจะเป็นอย่างไรอนาคตจะเป็นอย่างไรมันมีความสงสัยลึกซึ้งไปกว่าภาษาคนที่สงสัยแต่เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องทำมาหากินมันจะ ในภาษาธรรมมันสงสัยเลยไปกว่านั้นไกลไปกว่านั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดมันจึงเอามาสงสัยเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีความสงสัยว่าตนจะปลอดภัยหรือไม่ตายแล้วจะไปเกิดหรือไม่จะไม่เกิดหรือไม่จะเกิดด้วยอะไรจะไม่เกิดด้วยอะไร เป็นเรื่องกังขาในภาษาธรรมแต่อย่างไรก็ดีถ้ายังมีตังขาอยู่แล้วก็มีความทุกข์ทั้งนั้นแหละในภาษาคนก็ดีภาษาธรรมก็ดี ความสงสัยมันไม่ให้สงบใจมันก็เป็นทุกข์ไม่มีความสงสัยก็คือความสงบถึงที่สุดแล้วก็ไม่เป็นทุก ป็นลักษณะอันหนึ่งของพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีความสงสัยเพราะว่าท่านไม่ต้องการอะไรถ้ายังต้องการอะไรอยู่จะมีต้องมีความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไปต้องการอยู่ก็สงสัยเรื่องการอยู่เกี่ยวกับความตายก็สงสัยเรื่องความตายจะตายหรือจะไม่ตายจะตายจะเกิดเป็นอะไรจะได้ดีขึ้นไปหรือจะเลวลงนี่มันก็มีความสงสัย ทีนี้กังวลคำว่ากังวลกังวลคนก็มีกังวลก็คือความห่วงใยในสิ่งที่ผูกพันกันห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สมบัติห่วงอนาคตห่วงอะไรก็ห่วงไปตามเรื่องต้องคำว่ากังวลถ้าภาษาธรรมมันละเอียดกว่านั้นมันกังวลเรื่องอัตตาเรื่องตัวตน ความยึดมั่นถือมั่นมันปักแน่นอยู่ที่คำว่าตัวตนหรือของตนความวิตกกังวลมันก็เป็นเรื่องตัวตนหรือเป็นเรื่องของตนมากกว่าที่เป็นเรื่องทรัพย์สมบัติวัวควายไร่นาข้าวของเงินทองอย่างนี้ ความกังวลในภาษาธรรมนั้นลึกซึ้งละเอียดอ่อนบีบบังคับจิตใจอย่างรุนแรงหมดกังวลก็เป็นพระอรหันต์กังวลในภาษาคนนี่เป็นเรื่องเด็กๆเรื่องหมดกังวลนี่ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์มันยังไปกังวลในเรื่องลึกซึ้งคือเรื่องตัวตนเรื่องอัตตาเรื่องอัตตนิยาคือเรื่องตัวตนหรือเรื่องของตนหมดความกังวลก็เป็นพระอรหันต์ความกังวลนี่มันมาจากความไม่รู้ว่าไม่ควรจะกังวลไม่ควรไม่มีความรู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองไม่มีความรู้ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นนั่นเองมันกังวลจะให้ได้ทำได้มาแล้วมันยังกังวลว่าจะเสียไปคิดดู มันโง่เท่าไหร่เมื่อยังไม่ได้ก็กังวลใจจะขาดได้มาแล้วก็กังวลใจจะขาดอยู่นั่นแหละความกังวลมันเป็นเครื่องทรมานจิตหมดจะได้ก็ความดีทีนี้ไม่คำว่ากันดานกันดานกันตาระกันดานพ้นทางกันดานภาษาคนหมายถึงลำบากลำบากด้วยประการต่างๆแต่คำนี้ คำว่ากันดานี่มันหมายเฉพาะลำบากด้วยน้ำกั้งแปลว่าน้ำตาระแปลว่าลำบากกันตาระกันดานแปลว่าลำบากด้วยน้ำน้ำในที่นี้คือวัฏสงสาร ความเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ในมหาสมุทรแห่งกองทุกข์ลำบากในการที่ต้องเวียนว่ายไปในวัฏสงสารซึ่งเปรียบเสมือนน้ำหรือเหมือนมาทะเลเหมือนมหาสมุทรกันดารในกันดารที่ทางภาษาธรรมนั้นมีความหมายมากและกันดารจริงๆกันดารเหลือประมาณกว่าที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลออกไปได้ส่วนกันดารในภาษาคนนี่ไม่เป็นไรทำสะพานก็ได้ขี่เรือก็ได้ลุยไปก็ยังได้กันดานอะไรกันนักหนาที่คำว่ากับกับปะหรือกันละปะกับปะในภาษาคนนี่อธิบายกันว่าน่ากลัวแหละกับปะเนี่ยไม่รู้ว่านานเท่าไรนานแสนจะนานอย่างเปรียบได้อุปมาว่าภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งถึงปีเทวดาเอาผ้ามาปัดทีหนึ่งถึงปีเอาผ้ามาปัดทีหนึ่งจนภูเขานั้นเหี้ยนหมดไปไม่มีเหลือเนี่ยนานเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งนี่เปรียบกันอย่างนี้เรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งกว่าจะนิพพานก็หลายกับหมดหวังแต่ว่ากับกับในภาษาธรรมนั่นน่ะมันก็หมายถึงไอ้ชั่วระยะหนึ่งกำหนดอายุของสิ่งนั้นๆจนถึงการประสบความสำเร็จการตั้งหน้าทำไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จนั่นเรียกว่ากับหนึ่งนั่นก็เป็นเรื่องไปไม่เหมือนกันทุกเรื่อง เป็นเรื่องของอายุไขมากกว่าเช่นคนกับหนึ่งมีชีวิตอยู่กับหนึ่งก็คื 120ปีสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ก็สัก100ปีหรือว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมีอายุเพียง50ปีสุนัขตัวหนึ่งก็มีอายุเพียง10ปีอย่างนี้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งคือกับแห่งอายุ อย่างพระพุทธเจ้าถ้าได้รับคำอาราธนาจากพระอานนท์ก็จะทรงพระชนมายุอยู่กับหนึ่งก็คงจะ120ปีเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอาราธนากันก็นิพพานเสียในระหว่างอายุเพียง80ปีอย่างนี้เป็นต้นคำว่ากับหนึ่งกับหนึ่งคือว่าสำเร็จประโยชน์ครั้งหนึ่งชุดหนึ่งยุคหนึ่งอะไรก็ตามใจมันมีเครื่องกำหนดความสำเร็จนั่นแหละว่าเป็นจุดสุดท้ายเรียกว่ากับหนึ่งเราก็มีกับกันทั้งนั้นแหละการงานก็มีกับอายุก็มีกับอะไรก็มีกับคือจุดแห่งความสำเร็จในอันสุดท้าย จงรีบทำหน้าที่ของตนให้ประสบความสำเร็จเสียในกับนั่นไม่ฉะนั้นมันจะไม่ได้ทำมันจะพ้นโอกาสคำว่ากับหนึ่งกับหนึ่งระยะหนึ่งที่มีกำหนดไว้สำหรับเรื่องอะไรเป็นเรื่องไปให้ทำให้สำเร็จประโยชน์เสียในระยะแห่งกับหนึ่งนั่น อย่าเที่ยวตามภาษาคนธรรมดาที่ว่านานไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรไม่เป็นที่ตั้งแห่งความภาคเพียรพยายามจงถือเอาประโยชน์ในภาษาธรรมว่ามันมีจำกัดระยะชั่วคราวว่าจะต้องทำให้สำเร็จในระยะการเท่านั้นเรื่องทำนา5เดือน6เดือนมันก็มีระยะกับหนึ่งสำหรับการทำนาสำหรับต้นข้าวที่มันจะงอกแล้วมันจะออกรวงแล้วมันจะสุกแล้วมันจะเกี่ยวได้นี่กับหนึ่งกับหนึ่งของต้นข้าวก็ทำให้สำเร็จเสียในระยะกับหนึ่งของการปลูกต้นข้าวระยะหนึ่งของความสำเร็จอย่างหนึ่งหนึ่งเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งขอให้ทุกคนรู้จักใช้ประโยชน์ของคำว่ากับทีนี้มาถึงคำว่ากัลยาณะกัลยาณะแปลว่างามงาม ในทางภาษาคนมันก็งามทางวัตถุงามทางรูปร่างงามทางการประดับตกแต่งเรียกว่างามถ้าภาษาธรรมมันงามในทางคุณธรรมหรือสำเร็จประโยชน์คือดับทุกข์ได้งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในเบื้องปลายก็ล้วนแต่เป็นเรื่องดับทุกข์ได้เมื่อดับทุกข์ได้ก็เรียกว่างามส่วนในภาษาคนนี่แต่งตัวสวยๆทาปากเขียนคิ้วอะไรมันก็เรียกว่างาม มันคนละอย่างอย่างนี้อย่างหนึ่งเอาวัตถุเอาภาพวัตถุปรากฏทางวัตถุเป็นหลักส่วนอย่างหนึ่งเอาปรากฏทางจิตใจสำเร็จประโยชน์เป็นหลักก็เรียกว่างาม ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากามกามภาษาคนแปลว่าความใคร่ด้วยกิเลสตัณหา ภาษาธรรมหมายถึงให้ความโง่ความใคร่ด้วยอำนาจของความโง่รวมทั้งวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ด้วยความโง่ก็เรียกว่ากามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่ก็เรียกอารมณ์แห่งกามหรือกามคุณคือสิ่งที่มีค่าแก่กามนั่นก็มีความใคร่ด้วยอำนาจความโง่ในสิ่งนั้นก็เรียกว่ากามในภาษาคนก็หมายถึงความรู้สึกตามธรรมชาติตามธรรมดาของสิ่งที่มีชีวิตถึงขนาดอายุแล้วมันก็มีความคล้ายในทางเพศมันก็คล้ายไปในทางกามที่นี่ก็มาถึงคำว่ากามเทพนี่ก็น่าจะพูดด้วยเอามาพูดด้วยเพราะมันก็มีลัทธิที่สอนว่ามีกามเทพต้องบูชาแล้วก็จะรับผลสมตามความปรารถนาในทางกามเด็กๆของเราคนหนุ่มสาวของเราแม้แต่สมัยนี้ก็ยังบูชากามเทพกันอยู่นั่นระวังให้ดีแต่ในทางธรรมะในทางถูกต้องในทางพระพุทธศาสนามันไม่มีหรอกคำว่ากามเทพนั้นมันไม่มี ถ้าจะมีก็หมายถึงอวิชชาความโง่ความหลงในเรื่องกามจะเป็นเทพไปไม่ได้ทั้งกามเทพไม่มีในพุทธศาสนาไม่มีในหมู่คนที่มีสติปัญญามีได้แต่ในหมู่คนโง่ในกามเทพในภาษาคนคำว่ากามภพโลกโลกที่มีกามเป็นที่เกิดของผู้มีกามเป็นโลกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรียกว่ากามภพแต่ถ้าในภาษาธรรมคำว่ากามภพนี่มันก็จิตอยู่ที่จิตที่มันกำลังลุ่มหลงในกามติดแน่นอยู่ในกามในสัมผัสอยู่ด้วยกามนั่นแหละคือกามภพชั่วขณะนั้นเรียกเป็นกามภพจิตในขณะหนึ่งผูกพันมันหมายอยู่กับกามเรียกว่ามันอยู่ในกามภพพอมันหายโง่มันเลิกไปมันก็เป็นภพอื่นละกามภพมีอยู่ชั่วขณะที่จิตมันบ้ากามกามภพจะทำในภาษาคนเขาโลกที่ไหนสวรรค์วิมานที่ไหนก็ตามใจเขามันก็เป็นภาษาคนทีนี้คำว่ากายกายภาษาคนก็แปลว่าร่างกายภาษาธรรมแปลว่าสิ่งที่เป็นหมู่หมู่กายกายะกายแปลว่าหมู่เช่นพลกายนี่หมู่แห่งทหารเรียกกายเวทนากายก็หมู่แห่งเวทนาสิ่งที่เป็นหมู่หมู่ก็เรียกว่ากายทั้งนั้นแปลว่าฝูงก็ได้แต่คำว่ากายในภาษาคนหมายถึงร่างกายนี่เป็นความหมายทางภาษารู้ไว้บ้างก็ดีคำว่ากายให้มีความหมายว่าหมู่หมู่หลายอย่างรวมกันแล้วก็เรียกว่ากายประชุมแห่งสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเรียกว่ากายที่นี่ก็มาถึงคำว่ากาละเวลาเท่านั้นเท่านี้ตามที่สมมติกันเวลาเช้าเวลาเย็นเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง1วัน1คืน1เดือน1ปีก็เรียกว่าเวลาในภาษาคนส่วนเวลาในภาษาธรรมนั้นเป็นเรื่องของจิตนั่นคือความรู้สึกที่มีอยู่ในระหว่างต้องการและก็ได้มาจุดตั้งต้นคือต้องการมีความต้องการก็ทำไปรอไปจนกว่าถึงจุดที่มันได้มาความกระหายที่เกิดอยู่ระหว่างนั้นน่ะทำให้เกิดความหมายของคำว่าเวลาถ้าไม่มีความกระหายไม่มีความต้องการและเวลาไม่มีที่มันลึกละเอียดอย่างนี้ต้องเข้าใจดีๆจึงจะเข้าใจได้ถ้าไม่มีความอยากไม่มีความต้องการและเวลามันไม่มีถ้าเรามันมีความอยากความต้องการอยู่เรื่อยมาอย่างนั้นก็อย่างนี้จุดตั้งต้นระหว่างที่อยากกับกันได้ตามต้องการนั่นแหละคือเวลาพอได้ตามต้องการแล้วเวลามันก็หมดไปเว้นไว้แต่มันจะต้องการสิ่งอื่นอีกมันก็มีเวลาอีกนั้นเวลาแท้จริงนั้นมีอยู่อย่างรุนแรงระหว่างความต้องการกับการได้ตามความต้องการนั่นแหละคือการหรือเวลาในภาษาธรรมะละเอียดมากในการเวลาอย่างนี้มันขบกินสรรพสัตว์ขบกัดสรรพสัตว์ให้เป็นทุกข์การเวลาขบกัดสรรพสัตว์ให้เป็นทุกข์คือต้องการจนกว่าจะได้ตามต้องการ ไอ้จนชั่วโมงนาทีนั้นไม่แน่ถ้าต้องการมากเวลามันก็สั้นหรือเรียกว่ามันเร็วต้องการน้อยเวลามันก็ช้าชั่วโมงก็ยืดออกไปวันคืนก็ยืดออกไปถ้าไม่ต้องการอะไรเวลาก็ไม่มีหยุดกันเลยเวลาหยุดนาฬิกาหยุดเดินสำหรับคนที่ไม่ต้องการอะไร คำว่าการในภาษาคนนี่คือเวลาที่กำหนดกันขึ้นตามความรู้สึกแต่ในภาษาธรรมคือจุดระหว่างความอยากกับความได้มาอันนั้นคือเวลาแล้วขบกินขบกัดสรรพสัตว์อย่างยิ่งกว่าสิ่งใด ทีนี้คำว่ากาลันยูกาลันยู มันก็รู้เวลามันรู้เวลาที่ควรจะทำอะไรรู้เวลาที่ควรจะไปไถนาไปออกพิษไปรู้เวลามันกาลันอยู่รู้เวลาในภาษาคนถ้าเป็นภาษาธรรมรู้เวลาที่จะจัดการกับกิเลสเมื่อไรเป็นเวลาที่จะจัดการกับกิเลสรู้เวลานั่นคือเป็นกาลันอยู่ผู้รู้เวลา รู้เวลาของภาษาคนมันรู้ด้วยกิเลสตัณหาเพื่อจะทำอะไรให้ได้ตามที่ต้องการ แต่ถ้าในภาษาธรรม รู้เวลาที่จะจัดการกับสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์คือจัดการกับกิเลสถึงเวลาหรือยังที่จะจัดการกับกิเลสหรือว่าในระยะนี้ในโอกาสนี้จะจัดการกับกิเลสอย่างไรจะบรรเทากิเลสจะละกิเลสจะตัดกิเลสนะเวลาอย่างไรอย่างนี้เรียกว่ารู้เวลาในภาษาคนรู้เวลาทำงานหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในภาษาธรรมะรู้เวลาสำหรับจะจัดการกับกิเลสขอทุกคนรู้จักเวลาในลักษณะอย่างนี้ทั้งภาษาคนและภาษาธรรมรู้จักเวลาที่ทำงานได้ประโยชน์นี่ก็รู้จักเวลารู้จักเวลาที่จัดการกับกิเลสให้หมดไปนี่ก็ยิ่งสูงสุดรู้จักเวลาในลักษณะที่สูงสุดเรียกว่ากาลันยูที่นี่มีคำว่ากาลิกะกาลิกะกาลิโกอากาลิโกกาลิกะคำว่ากาลิกะมีความหมายในภาษาคนว่ามันประกอบอยู่ด้วยเวลาเก็บไว้ได้ตามเวลาตามอายุในภาษาธรรมว่ามันขึ้นอยู่กับเวลามันขึ้นอยู่กับเวลาที่มันจะสำเร็จประโยชน์อะไรออกมามันต้องขึ้นอยู่กับเวลามีกำหนดเวลาแต่พระธรรมเป็นอากาลิกะไม่ขึ้นอยู่กับเวลามีธรรมะเมื่อไรก็มีผลแห่งธรรมะเมื่อนั้นไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเป็นธรรมะทั้งคำอากาลิกะเรื่องขึ้นอยู่กับเวลาอากาลิกะไม่ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับกฎในตัวมันเองนี่กาลิกเนี่ยในภาษาคนก็ขึ้นอยู่กับเวลาทำนา4เดือนจึงจะเกี่ยวข้าวได้ปลูกต้นไม้ต้นไร่กี่ปีจึงจะเก็บผลได้เหล่านี้ขึ้นอยู่กับเวลาหมักข้าวมากี่ชั่วโมงจึงจะกินได้อย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเรียกว่ากาลิกทีนี้ก็มาถึงคำว่ากาสาวะกาสาวะแปลว่าผ้าย้อมฝาดในภาษาคนตามที่เรารู้กันก็ผ้าเลื้องสำหรับพระห่มบรรพชิตห่มเรียกว่าผ้ากาสายะกาสาวะกาสาวะพับเนี่ยผ้ากาสาวะผ้าย่อมฝาดแต่ในภาษาธรรมแท้ๆในภาษาอินเดียทั่วไปก็แปลว่าผ้าย่อมฝาดคือผ้าที่ทำให้มันทนให้มันเก็บไว้ทนและคุ้มค่าแล้วก็ใช้ในระดับคนจนทั่วไปนายพรานก็ใช้ผ้าย้อมฝาดผ้ากาสาวะนักบวชก็ใช้ผ้าย้อมฝาดผ้ากาสาวะคนยากจนก็ใช้ผ้าย้อมฝาดผ้ากาสายะคือมันไม่สวยไม่งามนั่นแหละแต่ถ้าเป็นเศรษฐีก็บดีเขาไม่ย้อมฝาดเขาย้อมอย่างอื่นที่มันไม่สวยไม่งามนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับธรรมะนักแต่รู้ไว้ว่าไอ้กาสายะกาสาวะนี่เรารู้กันแต่เรื่องผ้าเหลืองสำหรับบรรพชิตชายแต่ขอให้รู้ไว้ว่าถ้ามันเป็นผ้าย่อมฝาดก็เรียกว่ากาสาวะนั่นแหละในพุทธประวัติของฝ่ายอื่นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านออกบวชออกผนวดนึงท่านแต่งตัวอย่างกษัตริย์นี่เพราะท่านออกบวชลงผมตรงแรกท่านก็แลกผ้านี่กับนายพรานคนหนึ่งมีนายพรานคนหนึ่งเดินมาก็แลกผ้ากับนายพรานเอาผ้ากาสาวะกาสายะของนายพรานมาห่มเป็นนักบวชนี่ออกบวชของพระพุทธเจ้าแต่พุทธประวัติอย่างอื่นว่าพระพรหมนู่นใส่พานเชิญมาให้จากสวรรค์มาให้ท่านอย่างนี้ก็มี แต่พุทธประวัติที่เคยอ่านพบที่เขาเขียนกันแบบหนึ่งตรงๆนะว่าแลกกับนายพรานผ้าไหมผ้าดีอะไรที่ทรงอยู่เดียวนั้นเอาแลกกับนายพรานเอาผ้ากาสายะผ้าย่องฝ่ายของนายพรานมาห่มมาคลุมก็กลายเป็นนักบวชไปทันทีตามแบบนักบวชที่นุ่งห่มผ้ากาสายะ เราก็นุ่งห่มผ้ากาสาวะกันบ้างที่มันทนมันถูกมันสมกับสันโดษมากน้อยมันไม่มีปัญหามากยิ่งย่อมฝาดเท่าไรมันก็ยิ่งทนเท่านั้นแหละทีนี้ก็มาถึงคำว่ากำเนิดคือการเกิดภาษาคนก็เกิดทางพ่อแม่อย่างที่เห็นกันอยู่สัตว์เกิดคนเกิดอันไม่เกิดเกิดทางพ่อแม่ เกิดทางวัตถุเกิดทางร่างกาย นี่ก็เห็นกันอยู่ทั่วไปที่ภาษาธรรมก็เกิดทางจิตเกิดทางจิตจิตคิดเป็นอะไรมันก็เกิดเป็นอย่างนั่นขึ้นมาเรียกว่าโอปปาติกะโอปปาติกะเกิดโดยการอุบัติขึ้นมันจะมาก็บอกอธิบายอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่ผีสางเทวดาอะไรที่ไหนทางที่ลอยอยู่ซ่อนอยู่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งก็หาไม่โอปปาติกะนี่เกิดทางจิตพอคิดเลวก็เกิดเป็นคนเลวคิดดีก็เกิดเป็นคนดีคิดอย่างอันธพาลก็เกิดเป็นอันธพาลคิดอย่างสัตบุรุษก็เกิดเป็นสัตบุรุษคิดชนิดหมดกิเลสก็เกิดเป็นพระอรหันต์นี่โอปปาติกะเกิดทางจิตเกิดทางร่างกายทางวัตถุมันครั้งเดียวเท่านั้นน่ะเสร็จแล้วคลอดมาจากท้องแม่ครั้งเดียวเสร็จจบกันเรื่องเกิดทางกายแต่เกิดทางจิตนี่ยังจะเกิดต่อไปอีกมากมายไม่รู้กี่สิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งคิดอย่างไรเกิดเป็นอย่างนั้นคิดอย่างไรเกิดเป็นอย่างนั้นโดยไม่ต้องมีพ่อแม่หรือเกิดจากท้องแม่ไม่ต้องเป็นเด็กอ่อนมาก่อนแล้วค่อยๆโตไม่ใช่คิดอย่างคนพาลก็เกิดเป็นคนพาลสูงขึ้นมาเต็มที่เต็มอัตราเลยในร่างกายนี้เกิดเป็นคนพาลเสร็จแล้วคิดอย่างบัณฑิตก็เกิดเป็นบัณฑิตเสร็จแล้วคิดอย่างโจรก็เกิดเป็นโจรเสร็จแล้ว ทีนี้คิดให้เป็นสัตว์นรกมันเป็นสัตว์นรกทนทุกข์ทรมานแล้วคิดเป็นเปรตหิวอย่างยิ่งก็เกิดเป็นเปรตเสร็จแล้วโง่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเสร็จแล้วในร่างกายนี้นี่โอปปาติกะเกิดทางจิตในภาษาธรรมระวังให้ดีมันจะเกิดได้ง่ายเกิดไม่ทันรู้ตัวเกิดผิดก็เป็นทุกข์เกิดถูกก็ไม่เป็นทุกข์ให้เกิดเป็นสัตว์บุรุษเป็นวิญญูชนไว้เรื่อยก็ไม่เป็นทุกข์ เป็นคราวาสคิดอย่างบรรพชิตก็เกิดเป็นบรรพชิตเป็นบรรพชิตอยู่คิดอย่างคราวาสก็เกิดเป็นคราวาสไปเสียแล้วไม่ทันรู้นี่คำว่าโอปปาติกะเกิดโดยการอุบัติขึ้นนี่ระวังสำคัญมากเกิดโดยธรรมะภาษาธรรมะเกิดทางจิตเกิดทางกายทางพ่อแม่มันเสร็จกันไปแล้วไม่ต้องห่วงอะไรมันเกิดมาแล้วทีเดียวเสร็จแล้วแต่เกิดทางจิตนี่จะต้องเกิดไปอีกมากมายจนกว่าจะเกิดเป็นพระอรหันต์จึงจะหมดเรื่องกันนี่เรื่องการเกิดเป็นเรื่องสำคัญอาตมาก็ถูกด่ามีเขียนบัตรสนเทมาด่าเป็นปึกๆเนี่ยว่าสอนผิดพูดผิดทำลายพุทธศาสนาเพราะอธิบายคำนี้อย่างนี้ที่จริงนะมันเป็นทำมันไปทำให้หนังสือเล่มหนึ่งมันขายไม่ได้ก็อธิบายโอปปาติกะในลักษณะที่เป็นสัตว์ล่องหนอะไรอยู่อ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้อ้างหนังสือเมืองนอกเมืองนาอธิบายโอปปาติกะอย่างนั้นพอเราอธิบายอย่างนี้เขาโกรธหนังสือเล่มนั้นมันขายไม่ได้มันเขียนมาด่าอย่างนี้มันก็มีรู้จักกันไว้เถอะว่าเรื่องนี้ยังเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันไปอีกนานเรื่องเกิดเป็นสัตว์นรกทางอายตนะสวรรค์ทางนั้นนี่ก็กำลังได้รับบัตรสนเทศถูกด่ามาเมื่อวันนี้ปึกใหญ่เลยสอนถึงนรกทางอายตนะ ทำผิดทางกฎอิทัปปัจจตาทางอาจนะเกิดเป็นสัตว์นรกทำถูกทางอิทัปปัจจตาเกิดเป็นสัตว์ในสวรรค์นี่ก็ถูกด่าว่าตูพระพุทธเจ้าสร้างเอาเองมันไม่รู้ว่ามันมีบาลีพระพุทธภาษิตว่าอย่างนี้เราก็ได้รับบัตรจนเธอด่าอยู่เรื่อยเมื่อพูดอะไรผิดไปจากที่เขาพูดอยู่เขาก็โกรธเขาก็ด่าถ้าคำพูดนั้นไปทำลายประโยชน์ของเขาจนทำให้หนังสือของเขาขายไม่ได้เขาก็ยิ่งด่าใหญ่นี่เป็นธรรมดาภาษาคนกับภาษาธรรมมันมีข้อเท็จจริงอย่างนี้เกี่ยวพันกันอยู่อย่างนี้เมื่อเราพูดภาษาธรรมเขาพูดภาษาคนมันก็เข้ากันไม่ได้เขาก็มีประโยชน์ที่เสียหายไปเขาก็ด่า รู้เอาไว้ด้วยเรื่องภาษาคนภาษาธรรมวันนี้ยังไม่จบแต่ไม่มีแรงจะพูดแล้ว กรรมกำเนิดเท่านั้นเองขอยุติต้องขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่าเพียงคำนี้ก็ไม่มีแรงจะพูดแล้วเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะให้ก้าวหน้าต่อไปในกาลบัดนี้